nieskończony potęgi wszechświata. Wiecznego kotła skopanego pośród wszechobecnego czarnego tła. Płacz! Kolejna cywilizacja pod upadła. Z ciebie solarnego światła zła. Mano czwarty artykuł, litero, paragraf. Znowu akt triumfu diabła. Ła! Koma pycha w tym człowieka dopadła. Miła! Fatko pogma, twana fabuła, jeden błahy fakt. Ta mała pła zła, mała pakt. Ta mała pła, która wykryła się tu i tuła się tu wodero traktem odruła tu ład. Świadoma zła, drwą mi do obroduła. Planetę, która wytrwała, krwawi, lecz już ledwo trwa. W oparach absurdu, metanu i CO2. Otruta ma, tka ziemia pobladła. Zapłakała nad tym, co wydała i wychowywała przez milion lat. Załamana zawołała. Od metropolii do okresów prerii. Okresów zmian, jeden by zmienić stan rzeczy. Drugi zacz for fun, by się cieszyć. To jak organizm ostojanie okrzydzany. To jaki patent na ten nijaki mechanizm. Zranisz go dotkliwie, on nie odda rozpaczliwie. Spojrzy i się podda, nim dojrzy. Rzeczny w wypierach szeszny. Układ słoneczny, odwieczny motyw w kwestii sprzecznych. Wszechobecny chaos, niedbałość o całość. Jaki o szczegół, bo brak tu reguł. Pękła skorupa w kierunku, który się uda. To widoczne gołym okiem, więc pewna lupa. Nie trzeba szukać rozwiązania, lecz przyczyn. Przyczyn, czas na wyczyn, otwórz umysł, ktoś puka. Na bla. Neci ziemia ba, bakteria homo sapiens chce uwłaszczyć świat. Na bla. Neci ziemia ba, bakteria homo sapiens imituje trujący jad. Na bla. Neci ziemia ba, bakteria homo sapiens kosmosu harmonię zmienia w nieład. Na bla. Neci ziemia ba, bakteria homo sapiens. Homo sapiens emituje trujący jad. Na.